Break. Wybór staje się prosty. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Do niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 40 lat 0% i nawet do października nie płacisz. A do tego zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Odrzucone zażalenie obrony na areszt dla sprawcy tragedii na autostradzie A1. Inflacja w dół, w maju wyniosła 4%, informuje GUS. Ropa drożeje, to skutek napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił zażalenie obrońcy na areszt wobec Sebastiana M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem we wrześniu 2023 roku. Zginęła wówczas trzyosobowa rodzina. Decyzja sądu oznacza, że Sebastian M. pozostanie w areszcie co najmniej do 25 czerwca. Inflacja hamuje. Główny Urząd Statystyczny podał, że w maju ceny towarów i usług były wyższe niż przed rokiem o 4%. W kwietniu wskaźnik ten wyniósł 4,3%. Odczyt jest lepszy od szybkiego szacunku GUS opublikowanego pod koniec maja. Wtedy szacowano, że inflacja wzrosła o 4,1%. Polskie władze bacznie przyglądają się sytuacji na Bliskim Wschodzie. W nocy Izrael zaatakował cele nuklearne w Iranie. Teheran odpowiedział, wystrzeliwując w stronę Izraela ponad 100 dronów. Są niszczone jeszcze nad Arabią Saudyjską i Syrią. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że jest w stałym kontakcie ze służbami, a te z kolei ze swoimi odpowiednikami w Europie i NATO. Niespokojny piątek dla polskich władz. Po nocnych atakach Izraela na Iran resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo pilnie obserwują to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który jest w Luksemburgu, mimo międzynarodowych spotkań, jest w stałym kontakcie z krajem i z odpowiednimi służbami. Świat się spodziewał, to nie jest zaskoczenie. Niemniej jednak już ta sama faza kinetyczna zawsze wywołuje ogromne konsekwencje. Jestem w kontakcie z ministrem spraw zagranicznych. MSZ apeluje do rodaków o wstrzymanie się z podróżami w rejon objęty działaniami militarnymi. Ostatnio mieliśmy parę takich przypadków, że w rejon zagrożony wojną wyjeżdżali nasi obywatele, ponieważ ponoć oferowano tańsze wycieczki. Mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński i przekazał, że nasze placówki w Tel Awiwie i Teheranie działają normalnie. Dyplomaci nie są bezpośrednio zagrożeni skutkami ataków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wszystkie loty z Warszawy do Izraela zostały odwołane. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo szybko odbiła się na cenach ropy, które idą w górę. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Anna Wojtyniak mówi, że trudno teraz zakładać, jak długo trend się utrzyma. Jak dodaje, w dużej mierze będzie to zależało od przebiegu konfliktu. To, co obserwujemy, to to, że podwyższona niepewność geopolityczna przełożyła się na wzrost ostrożności inwestorów i poskutkowała przecenami kontraktów na indeksy giełdowe, a także umocnieniem dolara. Wzrosła też cena złota. Jest zbyt wcześnie, by oceniać skalę nieprawidłowości w wyborach prezydenckich, ocenia minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W ten sposób odniósł się do decyzji Sądu Najwyższego, który zlecił weryfikację protokołów z 13 komisji w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich. W Polskim Radiu minister Bodnar wyjaśniał, że nie można przesądzać, jaka będzie ostateczna decyzja Sądu Najwyższego o ważności wyborów. Mamy oczywiście różne opinie prawników, jest też ta zasada domniemania konstytucyjności wyboru prezydenta, natomiast też bym nie chciał uprzedzać faktów, ponieważ no, tych protestów jest trochę, zobaczymy do czego one wszystkie łącznie doprowadzą, że to będą tylko i wyłącznie te protesty dotyczące tych pomyłek, czy błędów, czy być może jakiegoś intencjonalnego działania w tych niektórych komisjach wyborczych, czy też być może protesty będą miały szerszą skalę i w jaki sposób zmierzy się z nimi i prokurator generalny i ta właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość weryfikacji głosów w 13 komisjach wyborczych w reakcji na protesty wyborcze. Służby znalazły jedną z dwóch czarnych skrzynek Dreamlinera, który wczoraj rozbił się w Ahmadabadzie w zachodnich Indiach, podał jeden z lokalnych dzienników. Na pokładzie były 242 osoby. Katastrofę przeżył jeden pasażer. A w miejscu wypadku wciąż pracują śledczy, którzy chcą ustalić przyczynę rozbicia się maszyny. Szczątki mamuta znaleziono na budowie trasy ekspresowej S17 w województwie lubelskim. Archeologowie odkryli je w Łabuniach pod Zamościem, informuje Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. W

na ostatki puszczam sobie mulatu a statkę. No tak, to Pablo Paweł i Ludziki. Narracja jak zawsze pierwszorzędna i to jest właśnie Paweł Sołtys, bardzo bystry obserwator rzeczywistości. No i skoro takie lekko bluesowe bądź bluesujące momentami po prostu brzmienie nam się pojawiło, to ja pozwolę sobie teraz kontynuować ten wątek i to nową kompozycją Kirby, The Man, to przed nami. The man is after all I own. He works my hands to the bone and takes with grease persuasion. Won't let me live without a loan. Feel like it works for free. But in our generation, rich and famous, still the bottom line. Still the bottom line. Well, I can't stand the man. I can't stand the man. I can't stand the way all the talks are low. And white in Mississippi get along right well together. Some of them don't. We have whole people in Mississippi, a whole lot of black people are holding good jobs in Mississippi. I pay to eat, pay to sleep. Don't ask a man to do nothing for me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Cię. czuję, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. A cóż tu robi Błażej Król? Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Ja wiem, że to wcale nie taki najnowszy utwór w porównaniu do całej reszty piosenek w tej audycji. Właściwie to nawet staruszka, bo już ma 2 miesiące. Ale tak pomyślałam, że skoro już wspomniałam o liście przebojów, która dzisiaj o godzinie 19, to musi nam się pojawić przynajmniej jedna piosenka, która się na liście znajduje. W minionym tygodniu na miejscu 18. Co się wydarzy dzisiaj wieczorem, to już zależy od Państwa. Żeby ta kompozycja bądź inna ulubiona wskoczyła wyżej, trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam cały zestaw, no i oczywiście można oddawać swoje głosy. Zachęcamy do tego, żeby na stronę zaglądać i przy okazji słuchać dzisiaj wieczorem listy przebojów. Przypominam, głosować można tylko do godziny 12, więc czasu zostało naprawdę niewiele. A teraz nam zaśpiewają przezdolne wokalistki. Najpierw Ella Ear, a potem, no właściwie jeszcze nie będę zdradzać. Przekonają się Państwo za moment. Now, we don't just clash, we collide, yeah. Oh, two wrongs somehow seem so right, yeah. Oh, ooh, when it gets like that, you and me, we don't hold back, cracks, they gon' show, feel them, we go. Suki, yeah, yeah, you and me. Loud, perfectly imperfect people. Oh, don't just get bad, we get even, we get even. Ooh, when it gets like that, you and me, we don't hold back, cracks, they gon' show. Suki, yeah, yeah, you and me.

nie będę myślał. O globalnym ociepleniu, o wyschniętej głębie, zasypionych oceanach. Jedyny indie elektroszlafrokowy zespół na świecie, bo oni występują w szlafrokach. Czy to dobrze? Nie wiem, ale podoba mi się to leniwe brzmienie. Romantic Fellas, tak nazywa się ten skład. I Kuba Więcek gościnnie. Kuba, który stworzył swoją grą na saksofonie jeszcze bardziej taki pościelowy, szlafrokowy klimat. Nic dziś nie będę myślał. Tak jest tytuł tej piosenki. Myślę, że to jest całkiem dobra recepta na piątek. No to przed nami jeszcze jedna nowość, polska i po polsku. Basz i Dorota Masłowska. Dość ciekawa współpraca w utworze Uwaga, idę do ciebie. Z takim dość mrocznym przesłaniem o lęku przed śmiercią. Piękna kompozycja. Proszę posłuchać. Bardziej się nie da. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't like you because he hates what you became. Prime for the spotlight, addicted to acclaim. New age technology, but she still can't seem to play the fang game. Got a new flame on her head, keeps her happy with a diamond and a dream. Say you don't like me. Tell it to my face. I am but a projection of your wildest fantasies. So I just let him, let him, let him watch paparazzi. Let him, let him watch paparazzi. Let him watch paparazzi. Don't like you. It's driving him insane. Spending all night on the hotline. It's damaging your brain. She's going sick for the A-list. A dirty trick that she can't resist. In the middle of a breakdown, she's craving for a shake. XOXO, berliński artysta, który właśnie wydał nowy album dzisiaj i na nim właśnie znalazło się Paparazzi, które za nami. No i co ciekawe, tę kompozycję i wiele innych tego artysty będzie można usłyszeć na festiwalu Efemera, bo LSDXOXO zagra dzisiaj wieczorem koncert w ramach festiwalu. Wieczorem to jest może za dużo powiedziane, bo pojawi się na scenie o 2 w nocy, ale myślę, że zdecydowanie warto dzisiaj posłuchać tego koncertu. Jakby co, szczegóły można znaleźć na stronie efemerafestival.com. Poza tym, że LSDXOXO, to jeszcze mnóstwo innych bardzo ciekawych koncertów. A teraz nam wybrzmi głos Roberta Smitha, tak jest, ale również w lekko klubowej wersji. I'm outside in the dark. And dreams I had, and all I had to do. Wondering what became of that boy and the world he called his own. I'm